PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl. Obligacje skarbowe. Zaplanuj swoją bezpieczną przyszłość. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 9 czerwca, minęła 11. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Pierwsze godziny głosowania bez zakłóceń PKW podsumowała początek eurowyborów. Dziś głosują mieszkańcy całej Unii, uprawnionych jest 360 milionów Europejczyków. ZUS przypomina o złożeniu wniosku na kolejny rok 800+. Wiele osób tego nie zrobiło. Od 7 rano Polacy wybierają swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. Głosowanie w całym kraju rozpoczęło się bez przeszkód, powiedział przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej. W siedzibie PKW odbyła się pierwsza z zaplanowanych konferencji prasowych informujących o przebiegu dzisiejszych wyborów. Na miejscu jest Martyna Szymczakowska. Powiedz, czy głosowanie we wszystkich obwodowych komisjach wyborczych w Polsce odbywa się bez zakłóceń? No, według informacji przekazanych przez PKW na razie głosowanie przebiega wyjątkowo spokojnie. Od momentu rozpoczęcia ciszy wyborczej, czyli od północy z piątku na sobotę, doszło do 13 wykroczeń. Były to nielegalne wieszanie plakatów wyborczych i ich zrywanie. W kilku komisjach członkowie spóźnili się do pracy, ale w żaden sposób nie wpłynęło to na przebieg głosowania. Dla porównania, w trakcie kwietniowych wyborów samorządowych o tej samej porze było ponad 200 wykroczeń. Przewodniczący PKW Sylwester Marciniak podkreślał, że kilkanaście incydentów na 32 tysiące obwodowych komisji wyborczych i niemal 29 milionów obywateli uprawnionych do głosowania to niespotykany wynik. Z rozmów z pracownikami Krajowego Biura Wyborczego, którzy 20 albo i dłużej lat pracują, jak i członkami Państwowej Komisji Wyborczej, którzy są zaangażowani właśnie od dłuższego czasu w proces wyborczy, wszyscy zgodnie stwierdzają, że nie pamiętają tak spokojnych wyborów. A pierwsze dane o frekwencji w dzisiejszych wyborach PKW przedstawi na konferencji prasowej o godzinie 13.30. Tyle na razie. Martyna Szymczakowska, dziękujemy bardzo. Dzisiejsze głosowanie, które odbywa się w większości krajów Unii, zakończy czterodniowe w sumie wybory do Parlamentu Europejskiego. W nowej kadencji Europarlamentu zasiądzie 720 deputowanek, w tym 53 jest Polski. Do udziału w głosowaniu apelowały w ostatnich tygodniach Parlament Europejski i Komisja Europejska. Swoboda a demokracja tady nebyla vždycky. O tym, że demokracja nie jest dana raz na zawsze, mówi jedna z bohaterek filmu przygotowanego przez Europarlament, wspominając burzliwe losy starego kontynentu. Your choices matter. Z kolei w spocie przygotowanym przez Komisję Europejską jest apel, by nie ulec dezinformacji. Protect yourself against manipulation. Ostatnio rosyjska kampania manipulacji próbowała zniechęcić obywateli Unii do udziału w wyborach. Uprawnionych do głosowania jest około 360 milionów Europejczyków. Polska reprezentacja deputowanych będzie piątą pod względem liczebności. Najwięcej będą mieć Niemcy, 96 europosłów. Najmniej Cypr, Luksemburg i Malta, po 6 osób. Po wyborze do Parlamentu Europejskiego deputowani zasiądą w wielonarodowych grupach politycznych połączonych ideologicznie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Około 200 tysięcy uprawnionych do pobierania 800+ nie złożyło wniosku o świadczenie, tak wynika z szacunków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Chodzi o nowy okres rozliczeniowy, który zaczął się 1 czerwca. Rzecznik ZUS-u Paweł Żebrowski przypomina, że rodzice i opiekunowie, którzy chcą pobierać świadczenia, muszą co roku złożyć nowy wniosek. To kiedy to zrobią, ma wpływ na ciągłość wypłat. Jeżeli wniosek zostanie złożony w czerwcu, będzie można się spodziewać tej wypłaty najpóźniej do końca sierpnia z wyrównaniem od czerwca. Dlatego warto pilnować tych terminów, by mieć zagwarantowaną ciągłość wypłaty, jak również nie stracić prawa do świadczenia. Ale jeśli rodzice spóźnią się i wniosek na nowy okres świadczeniowy zostanie złożony po 30 czerwca, to nie otrzymają już wyrównania. Wnioski o świadczenia można składać za pośrednictwem aplikacji MZUS, bankowości elektronicznej, PUE ZUS, a także przez portal Empatia. Zabawy dla dzieci, pokazy sprawności służb mundurowych oraz psów służbowych. Takie atrakcje przygotowano dla uczestników pikniku, który zaczyna się właśnie na dziedzińcu Ministerstwa Finansów. Rzeczniczka szefa Krajowej Administracji Skarbowej Justyna Pasieczyńska mówi, że piknik zorganizowano z okazji Dnia Dziecka i 20-lecia Polski w Unii Europejskiej.

przywitałem się dziś z Państwem pastoralną, ale też pastelową w swojej kolorystyce, bardzo klimatyczną i marzycielską kompozycją Erika Satie o tytule Rzym na Pedi. Ten utwór kojarzy mi się z około południowymi godzinami, ale w odmianie letniej, czyli dokładnie z momentem, w którym właśnie teraz wszyscy jesteśmy. Możliwe, że w waszych domach roznosi się zapach drugiej kawy, czworonogi po spacerach drzemią lub przeciągają się leniwie w zajmowanych przez siebie plamach słońca i cicho mlaszczą z zadowolenia. Mam wrażenie, że ta kompozycja spowalnia nawet muchy, wprowadzając je w stan zasłuchania podczas robienia od rana nieskończonej ilości kółek wokół lampy. Myślę, że Erik Satie byłby z takiego stanu rzeczy bardzo zadowolony. Sam mówił, że jego kompozycje miały być jak umeblowanie domu lub mieszkania bez dodatkowego ciężaru, a raczej jako szlachetne tło towarzyszące człowiekowi w codziennym życiu i nie odrywające go od innych zajęć. Można zatem śmiało powiedzieć, że kompozycje Erika Satie, wśród nich ta, którą zagrałem na początku audycji, to jeden z pierwszych przykładów ambientu w muzyce. Taki ambient z brodą, bo aż trudno uwierzyć, ale ten utwór skończył w tym roku 136 lat. Dzisiaj raczej nie przygotowałem konkretnego tematu audycji. Wolałem oprzeć się na kompozycjach, które ostatnio w różnych sytuacjach wyłapywały moje uszy. Kompozycjach, które krążą wokół mnie niczym starlinki na orbicie ziemskiej. Spróbuję je nanizać niczym koraliki na tę godzinną oś czasu, która jest przed nami. Sam jestem ciekaw, jaki będzie efekt końcowy. A zatem odepchnijmy się mocniej wiosłami od tego początkowego ambientu i zobaczmy, gdzie nas nurt poniesie. Po to właśnie jest moja audycja Pianokrąg. Ja nazywam się Bartek Wąsik i zapraszam na wspólne, niedzielne, leniwe przedpołudnie. Ground, you're my playground love. dźwięk saksofonu ma w sobie jakąś gęstość, ale kiedy opiera się na subtelnej elektronice, jak w tej wspaniałej piosence zespołu R, to do tej jego gęstości dochodzi jakiś rodzaj letniej zmysłowości. Trochę tak jak powietrze, które zaczyna gęstnieć przed letnią burzą. Dokładnie tydzień temu odbył się pierwszy z moich 4 letnich pianokręgowych koncertów w przestrzeniach warszawskiej Królikarni. Mogę mówić o wielkim szczęściu, ponieważ akurat tego dnia pogoda co chwilę dodawała właśnie, delikatnie mówiąc, lepkości powietrzu, a to, że była zmienna, to jest naprawdę mało powiedziane. Muszę Państwu powiedzieć, że o tyle pogoda w przypadku tych koncertów jest ważna, ponieważ publiczność, która na nie przychodzi, w większości chce odbierać muzykę leżąc bądź siedząc pod chmurami i gołym niebem na soczystym trawniku w otoczeniu starych drzew. Kilka godzin przed koncertem, kiedy jeszcze stałem w oknie swojej ćwiczeniówki, widziałem głównie ścianę deszczu. Jadąc na próbę, jeszcze padało, ale miałem wrażenie, że chmury jakby zaczęły się pruć. Podczas próby do sali zaczęły wpadać pierwsze promienie popołudniowego słońca, w których ten padający deszcz wyglądał z mojej perspektywy od fortepianu jak złote monety. Na godzinę przed koncertem pogoda się ustabilizowała. Okazała mi swoją łaskawość, za którą byłem jej naprawdę wdzięczny. I kiedy wyszedłem przed pałac, przywitać się z publicznością znowu, doznałem tego rodzaju wdzięczności i szczęścia, że w tak pięknym miejscu, o tak pięknej porze roku i dnia, za chwilę będzie mi dane znowu dzielić się muzyką, czyli robić to, co kocham. Znów byłem w swoim zaczarowanym ogrodzie. Thank you. co za piękna soczystość, magia, rozświetlenie i wspaniałe zakończenie kompozycji Maurycego Ravela Le Jardin Féerique, czyli Tajemniczy ogród, która zamyka jego suitę dziecięcą Moja matka gęś. Każda z tych kompozycji jest zamkniętą w muzyce popularną bajką opowiadaną dzieciom przed zaśnięciem przez niańki zwane we Francji matkami gąskami. Czy pamiętacie państwo może Tajemniczy ogród i przewodnika małej Mary Lennox, bohaterki tej bajki, który pomógł odnaleźć jej klucz do zaczarowanego ogrodu? To był rudzik, gatunek małego ptaka z pomarańczowym brzuszkiem. Pamiętam, że jako dziecko wyobrażałem sobie, że też będę miał kiedyś takiego ptasiego przyjaciela, który wskaże mi w życiu drogę do sekretnego miejsca ukrytego w czarodziejskim ogrodzie. Wtedy trochę takim miejscem pełnym magii była działka moich dziadków i mimo tego, że była położona dosyć blisko torów kolejowych, to była takim moim inkubatorem wyobraźni pierwszego ważnego i świadomego kontaktu z naturą. Do dziś pamiętam róże wielkości dłoni, czy smak poziomek, albo chłód kompotu przykrytego ściereczką, czy słodkość zielonego groszku zrywanego prosto z pnącza. Rozmarzyłem się. No dobrze, to skoro już przywołałem tę dziecięcą idylę, to pobądźmy w niej jeszcze chwilę. Thank you. Leszek Możdżer i zespół Holland Barok w kompozycji Mozart Kugel z urokliwą partią Tosi Możdżer, która z dziecięcą łatwością korzysta tu do woli z własnej wyobraźni, improwizując i dobierając swobodnie dźwięki i słowa. Nie wiem, czy usłyszeliście państwo wypowiedziane przez nią zdanie, które brzmiało mniej więcej tak: akurat to można zobaczyć wiatr. Jak dla mnie brzmi bardzo poetycko, prawdaż? Ten niezmącony przekaz dziecięcy często niesie nad wyraz mądre i otwierające zdania, które mogą się zamienić w maksymy albo inspirować nas, dorosłych. Takich przykładów jest pewnie dużo. Część z państwa zna to też zapewne z własnego doświadczenia. Ja tylko przypomnę, że na przykład w piosence Ogień Natalii Przybysz pada takie zdanie: muszę się nauczyć, jak malować ogień, które pewnego razu wypowiedziała jej córka. I tak oto to niewinne, ale piękne zdanie nadało koloryt całego albumu Jak malować ogień. No dobrze, skoro chwilę temu zabrzmiała kompozycja Mozart Kugel, to zostańmy jeszcze przy Mozarcie, a dokładnie przy jego sonacie Facile, czyli po włosku łatwej. To jedna z tych kompozycji na fortepian, o wykonaniu której marzy każde dziecko kształcące się na przyszłego pianistę lub pianistkę. Ja też ten utwór wykonywałem jako dzieciak i jak się okazuje, wiele lat później wykorzystałem jego motyw w jednej ze swoich ulubionych aranżacji, ale o tym za chwilę. Proszę się najpierw wsłuchać w Mozarta. To była sonata Facile Mozarta. Ćwiczyłem ją mozolnie jako dziecko, stawiając jeszcze w koślawy sposób swoje palce na klawiaturze. Pamiętam, że trudnością było połączenie akompaniamentu lewej ręki z linią melodyczną prawej. Dwie dziecięce półkule mózgowe do zgrania w jednym czasie. No, wtedy pamiętam, że nie było to takie proste. Jak to z Mozartem bywa, jest on łatwy do słuchania, ale naprawdę trudny do grania. Nie ukrywam, że wróciły teraz do mnie wspomnienia z czasów, kiedy byłem uczniem. Przyznam się, że czasami mam tak, że na niektórych koncertach, kiedy na sam koniec kłaniam się publiczności, wspominam i myślę o tym małym Bartku, o tym małym mnie i zastanawiam się nad tą drogą, którą przebyłem z tamtych czasów do dzisiaj, zadając sobie jednocześnie pytanie, jak to się stało, że tamten mały Bartuś teraz stoi przed tą wielką, wspaniałą publicznością. Dodatkowo co niedzielę mówi do radiosłuchaczy w Trójce i opowiada o muzyce, którą kocha. Naprawdę nie spodziewałem się wtedy tego, co przyniesie mi los. Wiedziałem tylko, że moje życie chcę na pewno związać z muzyką. Co milo się dasz? Czy na coś czekać mam? Co milo się dasz? Którą ciepłą twarz? Tyle burz nade mną brzmiało, a ja trwałem, tyle serc przepłynęło, a ty nową miłość dałeś, więc na co tyle sentymentów mam? Przeżyłem z tobą tyle pięknych lat, a ty w swoje życie grasz. Co milo się dasz? Czy czekać mam na znak? Dokąd zmierza czas? Tyle burz nade mną grzmiało, a ja tyle serc przepłynęło, a ty nową miłość dałeś, więc na co tyle sentymentów mam? Przeżyłem z tobą tyle pięknych lat, ale tęsknię czasem. Nawet jak kiedyś przyjdzie czas, ostudzi miłość w nas, tyle burz nade mną grzmiało, a ja serc przepłynęło, a ty nową miłość dałeś, więc na co tyle sentymentów mam? Przeżyłem z tobą tyle pięknych lat, więc na co No to teraz wróćmy do tej jednej z moich ulubionych aranżacji, o której wspomniałem wcześniej, bliskiej mojemu sercu, a w której przemyciłem zarówno fragment sonaty Facile Mozarta, jak i preludium C-dur Jana Sebastiana Bacha. I możecie się teraz Państwo zdziwić, ale mam tutaj na myśli piosenkę i aranżację piosenki, której przed chwileczką właśnie wysłuchaliście. Chodzi o utwór Los Ralfa Kamińskiego. Ja już siedzę dokładnie przy trójkowym pianinie i postaram się teraz po kolei wytłumaczyć, jak ta aranżacja jest zbudowana. Więc proszę posłuchać. Najpierw zagram początek sonaty Facile Mozarta w oryginale. Teraz ten sam początek zagram wolniej. A teraz ten sam fragment zagram tak samo wolno, ale zmienię w lewej ręce harmonię, czyli tonację drugiego akordu. Było tak. A teraz po tej zmianie jest tak. No dobrze, czyli zwrotka jest wytłumaczona, powinna być dla Państwa zrozumiała. Na sam koniec tej aranżacji puściłem oko w stronę muzyki Jana Sebastiana Bacha i jego preludium C-dur, którego początek brzmi tak. I tak dalej, i tak dalej. Dlaczego zdecydowałem się akurat na te muzyczne cytaty? Otóż właśnie chodziło mi o podkreślenie dziecięcości, powrót do tej niewiadomej, która często stoi przed każdym dzieckiem, młodym człowiekiem, tą czystą kartką, która jest gotowa na pokrycie jej zapiskami. Chciałem właśnie wzmocnić wybrzmienie pytania, co mi losie dasz, które Ralf Kamiński zadaje w swojej piosence. I z tą wiedzą, którą właśnie Państwu teraz przedstawiłem, proszę posłuchać jeszcze raz tej piosenki Los, tym razem w mojej aranżacji na głos i pianino. Wierzę, że sami dostrzeżecie różnicę i usłyszycie w niej ukryte cytaty zarówno z Mozarta, jak i Bacha. Co mi losie dasz? Czy na coś czekać mam? Co mi losie dasz? Którą ciepłą twarz? Ty w swoje życie grasz. dasz. Czy czekać mam na znak? Dokąd zmierza czas? Kiedyś przyjdzie czas. Ostudzi miłość w nas. Mam nadzieję, że teraz jest już wszystko jasne i że to nasłuchiwanie nakierowane przeze mnie dało Państwu satysfakcję i dodatkową cegiełkę do świadomego odbierania muzyki. Jeśli tak, to jestem spokojny i szczęśliwy. Pozostańmy w takim razie w tej bachowskiej czystości, która kończyła przed chwilą aranżację piosenki Los. W międzyczasie wyobraźmy sobie, że bierzemy do ręki kolejny szklany koralik dzisiejszej audycji i zanim nanizamy go na oś czasu, spróbujmy przez niego chwilę popatrzeć na świat. Trochę jak bohaterka filmu Podwójne życie Weroniki. Piękny jest ten bachowski muzyczny świat. Trochę jak kryształ albo przezroczysta woda. Zresztą proszę samemu posłuchać. Tym razem zabrzmi aranżacja preludium c-moll na fortepian z wyraźnie słyszanymi dodatkowymi dźwiękami mechanizmu starego instrumentu. Trochę jakbyśmy rozmawiali z duchem samego Jana Sebastiana Bacha. Thank you. Mam wrażenie, że dzięki tej muzyce lato znów powoli wlało się do studia Trójki. Ta pastelowa kolorystyka i zatrzymanie, które było obecne na samym początku naszego dzisiejszego spotkania, tuż po wybrzmieniu utworu Gymnopédie Erika Satie, zrobiło się jakby marzycielsko, półprzezroczyście. To na pewno zasługa Bacha, ale zrobiło się też spokojnie, właśnie o takim spokojnym lecie. Marzę i takiego lata wszystkim nam życzę i chociaż do wakacji jest jeszcze trochę czasu, to myślę, że za pomocą muzyki możemy już sobie robić takie odważne próby wczuwania się w letni klimat. W tegorocznej odsłonie Pianokręgu, ale tego w Królikarni, lata będzie dużo, ale też dużo będzie miłości, bo właśnie pod takim szyldem, przypomnę tylko, będą odbywać się tegoroczne koncerty. Jak wspomniałem na początku, pierwszy już za mną, ten, na którym wybrzmiała muzyka Meredith Monk, o której pamiętacie Państwo, opowiadałem tydzień temu. Na kolejnym lipcowym koncercie będzie to, co lipiec ze sobą właśnie niesie. Tę taką przeddojrzałość, ale jeszcze nie pełnię. Coś pomiędzy, jakiś rodzaj dwuznaczności. To wszystko idealnie oddał film Call Me By Your Name, czyli tamte dni, tamte noce. Dlatego przywołam teraz właśnie muzykę z tego filmu. It's been a long, long time since I've memorized your face. It's been 4 hours now since I've wandered through your place. And when I sleep on your couch, I feel very safe. And when you bring the blankets, I cover up my face. I do. Love you.